Halika, damahin mo to. Ito yung pamiting na gawa ko dahil ng sobrang pagkahama ko sa'yo. Teka, lagyan natin ng konting energy. Hambog ng SAG Pro QC Acero Records. Hey, hello? Pwede bang mag-dedicate ng kanta para sa'yo? Kailong? Anong kanta yun? Tatitlan ko sana ng crush eh. Crush? Awaiting na buod dahil sa kagagawan mo. Sa una kong tingin sa'yo, agad kitang nagustuhan. Awaiting ko para sa'yo, sa puso mo ta gusto yan. Bakit ba kasi ganyan? Bakit ang ganda-ganda mo? Ramdam ko kapag kausap ka, kalma-kalma ko. In love na ba ako sa'yo? Lintik na pag-ibig yan. Ngunit alam ko na ang ibig ko, di mo pag-ibigyan. Ayos lang tanggap ko yun, basta ang mahalaga. Yan ka lang, no? Kakainis, cute mo talaga. Habang ginagawa ko to, iniinom ang coffee ko. At ako'y titig sa'yong litrato bilang kodigo. Chinitang binibini ang lupit mo pa pag nag-asul. Cupido ay namaril, puso ko sa cool. Yes, totoo, kaya ito ikaw ay nagawan. Love song na buo, ikaw may kagagawan. Yan tuloy, sumulat lang kanta muli akong sinipag. Nung naman natong si Cupido, sinadya kong di uminan. Kasi nga crush kita, humahanga lang naman ako sa iyong ganda. Kasi nga crush kita, iniisip ka kahit di tayo pwedeng magsama. Kasi nga crush kita, kahit na malayo ka, meron na akong kasama. Kasi nga crush kita, iniibig ka na nga kahit na ito'y pantasya lang. Asta, pa akong isang anghel, last na basta. Pwede ba akong pumapel at masabihan man na kung mukha ay makapal. Maitanong ko lang haba, eh masama bang magmahal. Maliman ang nadarama, maliman din ang panahon. Okay lang basta makita ka, okay na ko din. Binibining may mahika ang mga mata. Anghel na pumaba upang mapantayan ka niya. Crush na crush kasi kita, kaya kapag kausap ka, raga sa tibok ng puso parang nasa ulap ka. Umaamin lang ako, lutos kitang hinahangaan. Sana sa kantang ito ang crush ko ay tinatamaan. Himig-dinig, hilig-hilig ko na madinig-dinig. Patinig at katinig ko, pag-ibig ang pintig-pintig. Oo, tama ka, ang crush at love ay mag-aiba. Kapag nagtagal ang crush at love, then mapupunta. Ipo-ipo at lindol, bagyo, tsunami at kidla. Umama sa aking puso, sa malaka, lamidad mong kinda. Ako'y walang alam na pick-up lines na malulupin. Sadyang kapag ako lang nagsalita, dating nito ay sweet. Sige, ikaw na sweet! Maraming salamat po. Thank you. Ops, teka lang, mabalik tayo sa aking awitin. At ang prinsipe ng sagro ng gawa mo po akireta na. Here it is, here it is, el mundo me. Ay kung di mo to nag-get, search mo na lang sa Google te. Kasi nga crush kita, humahanga lang naman ako sa iyong ganda. Kasi nga crush kita, iniisip ka kahit di tayo pwedeng magsama. Kasi nga crush kita, kahit na malayo ka, meron na akong kasama. Kasi nga crush kita, iniibig ka na nga kahit na ito'y pantasya lang. Ewan ko ba kung paano mo ko nabihag. Sa litrato mo ako ay nabitag. At sa Facebook ako'y sinisipag na magparinig sa'yo, miss wag kang umilag. Sana mamaya makachat ka na, makausap, makaskype, makita sa camera, makatext. Para lang sabihin sa'yong may sinulat ako buong gabi para sa'yo. Pinagpuyakan kong kanta ito kasama dyan ngayon. Ako'y lubos na humahanga lang, may masama ba doon? Iba wala naman, salamat dahil hinayaan mo na pumuo ako nito para sa hinangaan ko. Babaeng di inaasahan na kilala nang bigla. Ngayon nasa harap likod ko, kaliwat kanan at gitna. Parang bala na ikaw na umama sa aking parabang. Binabaril mo ang puso kong to, kaya sa'yo ay nahibang. Hiling mo talagang bumanat, halika. SAG Pro eh. Salamat na kinig ka sa akin, miss, kahit na busy ka. Ikaw ang DJ ko sa buhay, nagbigay ng musika. Tila ang kalye na tahimik, binigyan mo ng tulog. Nagbibigay ng panaginip kahit di ako tulog. Kasi naman, nagkaroon ka na ng part dito sa aking heart, straight from the heart. Sensya na, sorry ha sa pinagsasabi ko. Basta sa puso ko, ma-proof ka dito. Kasi nga crush kita, umahanga na naman ako sa iyong ganda. Kasi nga crush kita, iniisip ka kahit di tayo pwedeng magsama. Kasi nga crush kita, kahit na malayo ka, meron na akong kasama. Kasi nga crush kita, iniibig ka na nga kahit na ito'y pantasya lang. Kasi nga crush kita, umahanga lang naman ako sa iyong ganda. Kasi crush kita, iniisip ka kahit di tayo pwedeng magsama. Kina-crush kita,